kunt verschillende kwasten gebruiken om iets in de verf te zetten natuurlijk. Hè. Want ik denk, met ouder worden leer ik wel gewoon om, om een kleinere kwast vast te houden in plaats van altijd gewoon mensen te confronteren. Omdat ik gewoon... Gewoon al zijn is al confronterend voor veel mensen. Ik denk, als je een kleurrijk iemand als mij bent, dat mensen gewoon ook meer tijd nodig hebben voor dat even allemaal op te nemen of zo. Omdat ik ook wel een spiegel ben op veel vlakken. Want ja, voor veel mensen die inderdaad... Als ik op scholen ging spreken, er waren jongeren die zeiden dat moslimhomo's niet bestaan. En ineens staat er zo iemand voor hun. Dus voor veel mensen is dat gewoon nog... ben ik zo het levende bewijs van iets dat onbestaande is. Maar dat is niet dat ik er zo echt actief... Zo, kijk, een maaiveld, ik moet mijn kop erbovenuit steken. Voel ik de drang om iets te vertellen, intuïtief, dan zal ik dat ook doen. Maar het is niet dat ik bijvoorbeeld dat echt ga opzoeken om te zorgen dat bepaalde mensen dan daarmee geconfronteerd worden. Dat is niet mijn, mijn stijl. Ik denk voor andere mensen zeker en wel, maar omdat dat bij mij ook gewoon zo persoonlijk verbonden is, wil ik mij liever ook niet zo kwetsbaar opstellen. Omdat als je hoofd dan boven dat maaiveld steekt, geloof ik heel hard in de kracht van intentie. Dus afhankelijk van de intentie die daarachter zit. En ik probeer toch wel mijn intentie altijd toch wel integer te houden en dicht bij mezelf. Dus ik krijg wel kritiek, maar eigenlijk valt dat ook nog goed mee, als ik heel eerlijk mag zijn. En ook de kritiek verandert niet. Dus dat blijven gewoon een soort basis-fanclub die gewoon mij niet graag hebben, maar hey, is helemaal oké. Ik heb mijn eigen ook niet graag met momenten.